अक्षर अस्तित्वम स्वतः सिद्धम तदभावस्तु नैवम इत्यतः दृष्टान्त मह। अक्षर ब्रह्म स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध है, तो अक्षर अभाव ही स्वयं प्रकाश स्वतः सिद्ध हो जाएगा शंका हुई थी। वो तदभावस्तु नैवम जड़ से वो स्वतः सिद्ध नहीं, दृष्टान्त कुंभ इति। कुंभ आरोप्यते यद्वत् प्रकाशो भानुसंगते भानुप्रकाश संबंधे भानो नान्यदपेक्षते। यद्वत् भानुसंगते कुंभ आरोप्यते असो प्रकाशते इति आरोप्यते, प्रकाशो आरप्यते कुंभे प्रकाश आरप्यते कुंभे भानुसंगते है। कुंभे सप्तम है तो कुंभे भानुसंगते है यद्वत प्रकाश आरप्यते भानुसंबंधन से असो घट प्रकाशते। कैसे होता है असो घट प्रकाशते, घट प्रकाशते कह करके घट में भानु सूर्य का संबंध होने पर असो प्रकाशते कह रहे प्रकाश आरोप्यते, प्रकाश घट में आरोपित होता है सूर्य संबंध होने पर, सूर्य के संबंध होने से किरण आने पर घटे प्रकाश आरोप्यते। तो सूर्य प्रकाश के संबंध से कुंभ में प्रकाश आरोप्यते। भानु प्रकाश संबंध है भानुर अन्य दिन अपेक्षते, घट में प्रकाश का संबंध होने के लिए भानु प्रकाश का तो संबंध है भानु संगति की, किंतु भानु भानु के साथ प्रकाश का संबंध होने के लिए भानु सूर्य के साथ प्रकाश का संबंध होने के लिए भानु और अन्य या घट के साथ प्रकाश का संबंध होने के लिए घट से भिन्न भानु प्रकाश की अपेक्षा है, भानु प्रकाश संबंध भानु अन्य न अपेक्षते। टीका में दिया है कुंभे ही भानु संबंधात, भानु संबंधात कुंभे ही प्रकाशते असो इति आरोप्यते प्रकाशो। भानु संबंध संबंधात आरोप्यते कह प्रकाश आरोप्यते, प्रकाश आरोप्यते कैसे असो प्रकाशते इति, असो प्रकाशते इति प्रकाश आरोप्यते भानु संबंधात कुंभे, कुंभे भानु संबंध होने पर प्रकाशते असो घट, असो कहते घट प्रकाशते असो प्रकाशते थी, अभी घट में प्रकाश का आरोप हुआ घट प्रकाशते प्रकाश आरोप्यते, घट में प्रकाश आरोपित होता है प्रकाश असो प्रकाशते भानु संबंध होने से। तो प्रकाश का आरोप घट में करने के लिए सूर्य संबंध है, किंतु भानुर एष भानु प्रकाशते, एष भानु प्रकाशते वहाँ प्रकाश का ज्ञान के लिए नैवम स्वप्रकाश स्वप्रकाश संबंधे नैवम कुंभादि अपेक्षते, वहाँ कुंभादि की अपेक्षा प्रकाशते एष प्रकाशते एष कहते भानु, भानु प्रकाशते अच्छा नैवम भानुर ऐसा प्रकाशते, ऐसा प्रकाशते इति भानु हो स्वप्रकाश संबंधे अन्वय करना ऐसा, ऐसा प्रकाशते इति भानु हो स्वप्रकाश संबंधे नैवम कुंभादि अपेक्षते, ऐसा प्रकाशते इति भानु स्वप्रकाश संबंधे नैव कुंभादि अपेक्षते, ऐसा प्रकाशते कहते भानु, ऐसा भानु प्रकाशते ऐसा प्रकाशते ऐसा भानु प्रकाशते इति भानु स्वप्रकाश संबंधे, भानु के साथ अपने प्रकाश संबंधे के लिए भानु हो स्वप्रकाश संबंधे किसकी अपेक्षा नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं, नैव कुंभादि अपेक्षते भानु के प्रकाश अपने प्रकाश संबंध के लिए कुंभादि का अपेक्षा नहीं, कुंभ के साथ भानु प्रकाश के लिए वो प्रकाश की अपेक्षा है, भानु प्रकाश की अपेक्षा है, भानु प्रकाश संबंध है। इति यथा श्लोके भानु प्रकाश संबंध है, भानुर अन्य दिनों अपेक्षा थे, भानु प्रकाश भानु का प्रकाश संबंध होने के लिए अन्य कोई घट आदि अपेक्षा नहीं, मनुष्य अन्य किंतु कुंभे यदव तो प्रकाश आरोप्यते, भानु संगते प्रकाश आरोप्यते। ये दृष्टांत से घट प्रकाश के लिए सूर्य प्रकाश की अपेक्षा, सूर्य के साथ प्रकाश के संबंध के लिए अन्य किसी की अपेक्षा नहीं। ये क्या दृष्टांत दाष्टान्तिक महास्वत इति स्वतोवगति संबंधात् तथा भावोपगम्यते तथा अवगति संबंधे नापेक्षावगत है स्वतः। अवगति संबंधात तथा अभाव गम्यते, अवगति संबंधात भाव अभाव दोनों अवगम्यते स्वतः न स्वतः अवगति सम स्वतः अवगति सम है तो भाव अवगम्यते, किंतु अवगति संबंधे नापेक्षा अवगति स्वतः स्वतः अवगति अपेक्षा न अवगति संबंधात अभाव अपेक्षित अभाव भाव अवगम्यते अवगति संबंधात ज्ञान के संबंध से घट अभाव भाव का ज्ञान होता है अवगति संबंधात स्वतः अवगति संबंधात भाव अभाव अभाव अवगम्यते, किंतु अवगति संबंध है स्वतः अवगति के साथ न अवगत है अपेक्षा, अवगति के लिए अवगति का अपेक्षा नहीं, अभाव भाव के अवगति के लिए अवगति का अपेक्षा है और अवगति के ज्ञान के लिए अवगति अपेक्षा नहीं, अवगति ज्ञान से भिन्न जड़ का ज्ञान के लिए ज्ञान की अपेक्षा, संयोग अवगति रूप है उसके अवगत है न अपेक्षा स्वतः अवगति स्वतः अवगत है न अवगति अपेक्षा। ठीक है, मैं उत्तर दृष्टान्तात् अभाव भावश्च दोनों लिया है, अवगत योगाद गम्यते न स्वतः, स्वतः को जो दिया है कि न स्वतः करके अन्य कर दिया, अवगति संबंधात तथा अभाव अवगम्यते भाव अभाव भाव अभाव अवग्रह रहेगा तो अभाव नहीं तो भाव हो जाएगा, अवगति संबंधात भाव अभाव अवगम्यते और स्वतः को जो दिया न स्वतः न कर दिया, न जो न अपेक्षा अवगति स्वतः आया और न के यहाँ अन्वय करके न स्वतः अवगति संबंधात अभाव भाव अवगम्यते न स्वतः, न स्वतः भाव वा अभाव वा अवगम्यते अभी तो अवगति संबंधात अवगम्यते और तथा कहा गया अवगति संबंधे स्वतः अवगते अवगम्यते न अपेक्षा अपेक्षा न अवगति के संबंध के लिए स्वतः अन्य किसी अवगति का पीछा नहीं स्वतः स्वतः अवगति। उत्तरार्धे स्थित नए पदम पूर्वार्धे भी संबद्यते, उत्तरार्धे नए पद पूर्व संबंध होकर न स्वतः के न स्वतः अवगतेस्तु टीका में रह गया न स्वतः अवगतेस्तु अवगंतव्यवद अवभ छूट गया अवगतेस्तु आगे अवगंतव्यवद अवगति संबंधे नान्य अपेक्षा अवगंतव्य हो गया घटादि भाव अभाव अवगंतव्य सेव अवगंतव्य से अवगति अपेक्षा, किंतु अवगति संबंधे अवगतेस्तु अवगति संबंधे अन्य अपेक्षा न अवगंतव्य से अवगति संबंधे अवगति अपेक्षा और अवगतेस्तु अवगति संबंधे न अन्य अपेक्षा, किंतु सतैव अवगति अवगति के लिए तो स्वयं तो अवगति अन्य की अपेक्षा नहीं, भाव अभाव के लिए अवगति के लिए अवगति अपेक्षा है। उत्तराधे स्थित नए पद पूर्वाधे संबंधते अर्थात अवगति स्वतः अन्य की अपेक्षा नहीं, भाव अभाव के लिए अवगति की अपेक्षा अवगते स्वतस्ते तद अभाव भी सत स्यात, ये शंका हुई थी पहले। अवगति सत है तद अवगति का अभाव भी सत हो जाना चाहिए। तद भावा भाव और अन्यतरत्वात, पाठ देखो, तद भावा भाव और अन्यतरत्वात, ऐसा है ना, ये छुट्टी कैसे भा कैसे अनुमान करते, अवगति अभाव भी सत स्यात तद्भावा भाव और अन्यतरत्वात तद्भाववत। अवगति का भाव सत अवगमे थे, भावा भाव अन्यतरत्वात, और अन्यतरत्व अभाव में रहता है अवगति के अभाव में, इस अभाव भी सत अवगमे थे। कस्मात भावा भाव अन्यतरत्वात, भावा भाव अन्यतरत्व भाव में हेतु है, तो अभाव में लेते अन्यतर तो है भाव में ही। दृष्टान्त तद्भावत अवगति भावत इति आशंक्य उपजीव्य भाव विरोधात् नेत्या, उपजीव्य नहीं उपजीवी, उपजीव्य उपजीव भाव विरोधात्, उपजीव्य जो भाव, उपजीव भाव, भाव हो तो अभाव, अभाव के लिए अभाव चाहिए, भाव का आश्रय करके प्रतियोगी के आश्रय करके अभाव है। तो जब अवगति का अभाव सत हो जाएगा तो फिर अवगति सीधा नहीं होगा। उपजीव्य भाव, उपजीव ये भाव तद विरोधात्, विरोधात् नहीं तत् अत इति अचागे अतोवगत्य अभावोपि न सतोवगतिं विना सिद्ध्यति ततोऽस्तित्वं सत एवाक्षरात्मनः। अतो अवगति अभावोपि न स्वत सिद्ध्यति अवगति विना न स्वत सिद्ध्यति, अवगति अभाव भी स्वत न सिद्ध्यति अवगति विना, अवगति तो स्वत सिद्ध है किंतु अवगति अभाव भी न स्वत सिद्ध्यति अवगति विना। यदि अवगति अभाव स्वत सिद्ध हो जाए तो फिर अवगति सिद्ध नहीं होगी, इति अवगति के बिना अवगति अभाव भी सिद्ध नहीं। ततो अस्तित्व स्वत एव अक्षरात्मन, अक्षरात्मन अस्तित्व स्वत ही। विपक्षे तो अवगति अभावात् जगत्यांध्य प्रसृति, अवगति का अभाव यदि स्वयं प्रकाश हो जाए अवगति नहीं रहेगा, अवगति अभावात् जगत आध्य अप्रकाश, अवगतिम बिना, अवगति बिना सिद्ध नहीं होगा। फलित निगमति ततः ततः कहाँ, हाँ ततो ततो अस्तित्व सतैव अक्षरात्म, अक्षर से स्वत सिद्धेश तदभाव से दुर्वचनत्वात् न स्थूलादि निषेधे भी शून्यता इति आपाद्य। अक्षर स्वत सिद्ध होने से तदभाव दुर्वच, अक्षर अभाव अवगति अभाव दुर्वच है, दुर्वचन स्थूलादि निषेध करेंगे तो कुछ नहीं रहेगा शून्य इति न आपाद्य, क्योंकि अक्षर स्वतसिद्ध हेतु अंतरमा उक्त इति उक्तो निरन्वयो भावो न बौद्धादि समाश्रयात् तत्तमस्यादि वाक्योत्थ विज्ञान विरहात् क्वचित्। बौद्धादि समाश्रयात् निरन्वय अभाव न उक्त, न निरन्वय अभाव उक्त, बौद्धादि के अनुसार अभाव निरन्वय कोई है ही नहीं, शून्यता न अभाव न उक्त। तत्त्वमस्यादि वाक्यो तो विज्ञान विरहात्, तत्त्वमस्यादि वाक्यो तो विज्ञान विरहात् क्वचित् निरन्वय भाव बौद्धादि समासात न उक्त। 21 में वाक्य वत्वाकार ज्ञान बिना, वत्वाकार ज्ञान के बिना न क्वचिदपि थूलादो आत्यंतिक अभाव, थूल अथूल मनोन इत्यादि करके सबका अभाव, निरन्वय भाव बौद्ध जैसे मानते इसी न वाक्य तो विज्ञान विरहात, वाक्य तो विज्ञान ही ज्ञान बिना न क्वचित स्थूलादो आत्यंतिक अभाव बाह्यवत अस्माभिरुच्यते। बाह्यानाम वेद बाह्यानाम बौद्धानाम वो क्या कहते कोई शून्य है तुलादो आत्यंतिक अभाव हो जाएगा। वाक्य वाक्य वस्तुआकार ज्ञान बिना, वस्तुआकार ज्ञान है तो वस्तु सिद्ध है, उसके बिना तुलादि अभाव वो तो कहे सब अभाव, कोई वस्तुआकार ज्ञान नहीं मान करके सबका अभाव कहते, ऐसे शून्यता न निरन्वय भाव बौद्धादि समासात न उत्तर उत्तर न तत्व से वाक्य विज्ञान विरहा तो वाक्य विज्ञान यदि हो गया वस्तु विषय का ज्ञान तो वस्तु सिद्ध हो गया, निरन्वय भाव शून्य नहीं। स्थूलादि अभाव से आत्मत्व सैव शून्यता, और स्थूलादि अभाव फिर यदि आत्मरूप हो गया क्योंकि आत्मसिद्ध हो गया स्थूलादि अभाव से आत्मा से आत्मा से अलग ही नहीं, सैव शून्यता अभाव जी आत्मा हो गया वही शून्यता वही अभाव है आत्मा, तो आत्मा जो कहते हो आत्मा ही शून्य हो गया। और स्थूलादि अभाव को जी अनात्मा कहेंगे, स्थूलादि अभाव जी अनात्मा है आत्मा तय क्या अनात्मा है कहोगे तो अद्वित हानि इतिहाशंक नान्यदिति नान्यदज्ञान तो अस्तित्व द्वितीयस्यात्मनो यथा निवृत्तिस्तद्वदेवास्य नावगत्यात्मनो परा द्वितीय द्वितीय से आत्मन अस्तित्व अज्ञान तो अन्यत न, द्वितीय से आत्मनो अस्तित्व अज्ञात अन्यत न यथा अज्ञान से भिन्न द्वितीय से आत्मन अस्तित्व न तद्वदेव अस्य अवगत आत्मन अपरानिवृत्ति न अवगत आत्मन से अपरा कोई निवृत्ति पदार्थ का अभाव कोई अलग ही नहीं। द्वितीय से आत्मन अस्तित्व अन्य तो अज्ञान तो न अज्ञान से भिन्न कोई अस्तित्व ही नहीं। इसी प्रकार जितने निवृत्ति अभाव अवगत आत्मन अपरा निवृत्ति न ज्ञान से निवृत्ति रूप कोई अपर अलग पदार्थ नहीं अभाव। अज्ञान से आत्मा अनतिरेके तस्य अजाड्यम अज्ञान आत्मा से भिन्न अभिन्न क्यों अज्ञान तो माना सारे पदार्थ अज्ञान अज्ञान से अतिरिक्त तो अन्य ही नहीं। अज्ञान आत्मा से अभिन्न होगा तो सजाड्यम अज्ञान से अजाड्यम आत्मा से अभिन्न होगा तो आत्मा चेतन हो गया, और आत्मा से भिन्न माने के अतिरिक्त है अज्ञान से आत्मा भिन्न थे तेने वो सद्वैता अज्ञान से सद्वैत आत्मा इत्यासंख्या अकार्य कारणं साक्षा द्वित्यादिगुणलक्षणं कूटस्थमक्षरं द्वान्त ध्वस्तोऽस्यानो निरन्वयम्। भ्रांत ध्वस्तौ अक्षरम कुटस्थम अकार्य कारणम साक्षात इत्यादि गुणलक्षणम स्यात् न निरन्वयम् निरन्वय नहीं होगा। भ्रांत ध्वस्तौ अक्षरम कुटस्थम अक्षरम होगा अकार्य कारण कार्य कारण रहित साक्षात इत्यादि गुण गुणलक्षण यस्य गुणलक्षणम यस्य ऐसे अक्षरम भ्रांत ध्वस्तौ अक्षरम से आत न निर्णय अज्ञान से भिन्न कुटते ही अज्ञान ध्वंस्त हो तेईस सम्य ज्ञानान निश्चयतया अज्ञान निवृत्त हो ज्ञान से अज्ञान की निवृत्त हो अद्वैय में वस्तु से आदि अर्थ तस्य मानानतिरेके मे संबंधात मानानतिरेके मे संबंधात असंगता हानि हाँ मे संबंधात असंगता हानि अतिरेके च सेवाद्वैत हानि मानानतिरेके मे संबंधात अक्षर से ना अक्षर तस्य तस्य अक्षर से होगा नास्य नास्यात्ते यथा मानम एकत्वात् अक्षर हाँ अक्षर से मान अनतिरेके प्रमाणात्मक भिन्न हो गया तो मान का मेय संबंध होता है तो अक्षर का भी मेय संबंध होगा मेय संबंधात तस्य मान अनतिरेके मान अभिन्नत्वे मेय संबंधात असंगता हानि मिति ज्ञान ज्ञान संबंध मेय संबंधात मेय के साथ अक्षर का संबंध असंधाति अतिरेके च सेवा दे जाते नाश्य अक्षर सत्व असत्य न मानमति असंगता हती अतिरेके च सेवा देता थी अक्षर से सत्व असत्य न मानमस्ती सर्वत्र सत्ता सत्य चिरादेव सिद्ध प्रकाश सत्य भी जो होता है ना पिछे कमी देखे नंदी तो मैं बहुत ही वो ठीक है अक्षरस्य मान अभिन्नत्वे प्रमाण प्रमेय आदि को सिद्धि करने वाले अक्षर कुटस्थ वो जो कुटस्थ है प्रमाण से यदि अभिन्न होगा माना प्रमाण का मेय के साथ संबंध होता है प्रमेय के साथ तो अक्षर से मान अनतिरेके तस्यापि मेय घटादिनाशा संबंध मेय वो अप्रमेय अप्रमेय है ब्रह्म तस्य ब्रह्मण मान अनतिरेके मान अभिन्नत्वे यथा मानस्य घटादि मेय संबंध अक्षर सेपि मेय संबंध होगा तो असंगता होती यदि मान से अभिन्न होगा अरे मान से यदि अभिन्न नहीं अतिरेक मानेंगे अक्षर तो मान मेया का संबंध होने पर अक्षर का संबंध नहीं होगा ये तो ठीक है किंतु अतिरेक यदि हो जाएगा मान और अक्षर से अद्वैत हानि तस्य कस्य अक्षर से मान अनतिरेक मान अभिन्न यथा मान से मेय संबंध घटादि मेय संबंध तथा अक्षर से भी घटादिना संबंधात असंगता हानि और प्रमाण से अतिरेके तो अक्षर से अभिन्न मानेंगे अतिरेके भिन्न मानेंगे और सेवा देता हानि ये तो आसंग नाश्य नाश्यास्तित्व यथा मान मेकत्वादक्षरात्मन तन्नास्तित्व च तथा तयो तस्मात् प्रसिद्धितः अस्य अस्तित्वे यथा मानम् न एकत्वाद् अक्षरात्मन अक्षरात्मन एकत्वाद् अस्य अस्तित्वे यथा मानम् न तथा तन्नास्तित्वेऽपि मानव नाते मानव तयो तस्मात् प्रसिद्ध तयो भावा भावोर अस्तित्व नास्तित्वोर तस्मात् अक्षराद प्रसिद्ध तो ऐसे चौबीस अक्षर से सत्य असत्य व न मानमति भाव अभाव दोनों के लिए प्रमाण नहीं सर्वत्र सत्वा सत्य और अक्षरादेव सिद्ध न च तस्य प्रकाशत्वे भी प्रकाश होने पर दीप जैसे प्रकाश है दीप प्रकाश होने से प्रमाण की अपेक्षा चक्षु आदि प्रमाण अपेक्षा अक्षर से प्रकाशत्व दीप हो तो मानापेक्षा इतना न संविद एकरसत्वाद वो संविद एकरस है दीप नहीं संविद एकरस अज्ञान ध्वंसित्व है ना अपेक्षितम भी संविद एकरस है होने से अन्य प्रकाश की अपेक्षा नहीं तो अन्य प्रकाश की अन्य ब्रह्मज्ञानी की अपेक्षा क्यों अज्ञान ध्वंसित्व न अपेक्षितम भी अज्ञान ध्वंसित्व है ना संविद अपेक्षित है मानापेक्षा है मानापेक्षा अज्ञान ध्वंसित्व न मानापेक्षितत्व भी न द्वैतम आवहति द्वैत नहीं होगा क्योंकि मृत मरणात लज्जंती लज्जंती पाठे लज्जंती सा भावमपि निर्दहेति नायात न द्वैतम आवहति अपेक्षितमपि मानस्य अपेक्षित मानम अपेक्षितम संविदेकर से हो गया मानापेक्षा नहीं अज्ञान ध्वंसित्वेन अपेक्षितमपि किम मानम न द्वैतम आवहति प्रमाण द्वैतम न वाहति क्योंकि मृत मरणात लज्जन्ति मृत से मरणात लज्जन्ति अज्ञान भी नहीं उसको ध्वंस करने वाले वो लज्जा करते अज्ञान वास्तव नहीं उसको नष्ट कर दिया तो क्या हो गया मृत मरणात लज्जन्ति सा अभावमपि निर्दहेत ला नहीं रस करना स्वभावमपि निर्दहेति इति न्यायात लज्ज अच्छा हाँ पाठ भेद है स्वभावमपि निर्दहेत सा लज्जन्ति सा का संबित संबित संबित स्त्रीलिंग संबित ज्ञान ध्वंसित्वेन अज्ञान ध्वंसित्वेन अपेक्षितमपि संबिति न द्वैतम आवहति मृत मरणात् लज्जन्ति अज्ञान को नष्ट करने वाले अज्ञान तो है ही नहीं उसको नष्ट करके क्या लज्जन्ति सा संबिति भावमपि निर्दहेत अब यहाँ अवग्रह पाठ है अवग्रह द्वैतस्य भावमपि लज्जन्ति प्रमाण प्रमाणादि किसी का भाव अज्ञान को नष्ट करते हुए अज्ञानजन्य कार्य कोई पदार्थ अज्ञानजन्य कार्य भावमपि क्योंकि मृत मरणात लज्जन्ति अज्ञान को नष्ट करते हुए सा संबिति तो अभाव भाव दोनों हो जाएगा तो भावमपि निर्दहेत तो प्रमाण से अभाव जो संबिति है भाव कोई पदार्थ अज्ञान से भिन्न उसको ही नष्ट करते हैं भावमपि निर्दहेत अभाव लेंगे तो अभाव अभाव किसी किसी का अभाव द्वैत का अभाव निवृत्ति हो अज्ञान का अभाव अरे भाव पर निर्दय निर्दहित उसे अज्ञान से भिन्न किसी भाव पदार्थ को नष्ट कर देना है सर्वस्य अनात्मनो अकार्य कारणे प्रतिजि सिद्धा सिद्धा सिद्धा अच्छा चीज धातु सर्वस्य अनात्मन अकार्य कारण प्रतिचित चित धातु कल्पित था चित चैतन्य पदार्थ में प्रतिचित चित धातु कल्पित हुआ कल्पित न द्वैता हानि अनात्म जितने सौ इत सत्व वा सत्व वा यदि वा सत्व कार्य कारण वस्तु न अतद्वद बोध एवैत सिद्ध्यतीव न तु स्वतः कार्यकारण वस्तुनः सत्वं यदि वा सत्वं अतद्वद् बोधेवेत सिद्ध्यति बोध सत्यैव सिद्ध्यति न तु स्वतः ज्ञान होने पर सिद्ध होता है कार्यकारण वस्तुनः सत्वं यदि वा सत्वं अतद्वत् अतद्वत् तद्वत् अतद्वत् बोधेव एतस्मिन् सिद्ध्यति न तु सत तद् ब्रह्म तद् अतद्वत् कार्यकारणवस्तुनः सत्वं यदि वा सत्वं बोधेव एतस्मिन् बोधेव सिद्ध्यति सिद्ध्यतीव न तु स्वतः स्वतः न सिद्ध्यति अतद्वत् सिद्ध्यति अतद्वत् अतद्वत् तद्भिन्न ब्रह्मभिन्न न तद्वत् बोधे नहीं तद्वत् अलग पद है सत्वम असत्वम अतद्वत् अतद्वत कार्य कारण रहित अतद्वत बोधे ठीक है मैं कुछ दिया 125 नहीं कुछ है नहीं सर्वस्य अनात्मन अकार्यकारण प्रति चीज धातु कर भी जाते न द्वितादि अत्तमा असत्तमा कार्यकारण वस्तु न अतद्वद बोधेव एतस्मिन् सिद्ध्यति वा एतस्मिन् बोधे एतस्मिन् बोधेव सिद्ध्यति वा न सतः सतः अतद्वत् का था तद्वत् तद्भिन्न चेतन भिन्न चेतन भिन्न सेव अतद्वद अतद्वद इव अतद्वत तो अतद इव अतदिव अतदिव जो चेतन से भिन्न है बोध ही सिद्ध होता है बोध बोध भिन्न अतद्वत का था अतद सदृश बोध भिन्न से यथा बोध भिन्न इव बोध भिन्न बोधे भी सिद्ध्यति बोध से भिन्न बोध सिद्ध होता है इसे कार्यकारण वस्तु जितने सत असत कुछ हो बोधे वेतस्मिन् बोधे वे सिद्ध्यति बोधे वेतस्मिन् अक्षर सिद्ध्यति अतद्वत यथा तद्भिन्न बोध भिन्न जड़ जोध भी चेतन से भिन्न जड़ बोधे वे सिद्ध्यति इसी कार्यकारण वस्तु के जितने सत असत कुछ हो जाए तो बोधे वे सिद्ध्यति सत न सिद्ध्यति इसे उसकी सत्ता अद्वैत विरोध नहीं है बोधे में कल्पित बोधे में सिद्ध्यति तदे ब्रह्म तद हो गया जड़ जड़ तद तदैव ब्रह्म भिन्न चेतन भिन्न जड़ जितने बोधे ही सिद्ध होता है बोधे में इसलिए कार्य कारण वस्तु का सत्व असत्व कुछ हो सब बोध ही सिद्ध होगा बोध अधिष्ठान उत्तरित्या प्रत्येक अक्षर से या तो अस्तित्व सिद्धम अस्तित्व सिद्ध है ना आगे टीका में अक्षर से तो अस्तित्व क्या पाठता है कुछ अलग हाँ तो अस्तित्व सिद्धम अतो अस्मिन् वादिनाम अविवादात अक्षर में वादी का अविवाद नहीं तदस्तित्व वक्षमाण हेतुक्तिर् नैष्यति तदस्तित्व वक्षमाण हेतुक्तिर् नैष्यति तथा च अनुमान उपन्यास परो अनतर संदर्भो वृथा इति शंका करते हैं तो अक्षर अस्तित्व को वादी का विवाद नहीं अस्तित्व वक्षमाण हेतु कथन जरूरत नहीं है तथा च अनुमान उपन्यास पर का आगे जो ग्रंथ है व्यर्थ शंका करते हैं पूर्व पीछे यत यतैव मतो नेह कश्चित् विप्रतिपद्यते अक्षरात्मनिना अस्तित्वे कस्माद् हेतुक्तिरिष्यते यतेव निर्विवादम अतो कश्चित् यः अक्षर न विप्रतिपद्यते अक्षरात्मनि न कश्चित् विप्रतिपद्यते अक्षरात्मनि नास्तित्वे कश्चित् न विप्रतिपद्यते कस्माद् हेतुक्तिरिष्यते फिर हेतु किस लिए उसका उत्तर देते आगे स्वेच्छा विषय निरुपाधि अक्षर विषयत्व अनुमान उत्तीर व्यर्थ भी निरुपाक्ष अक्षर को विषय करने वाला अनुमान व्यर्थ है तो फिर आगे हेतु किस लिए सोपाधिक तद विषय था सोपाधिक आत्म विषयकत्व है ना तद अर्थवता हेतु हेतु अर्थवता समाधते यतो विप्रतिपद्यन्ते त्वंतर्यामिनि वादिनः तत्सिद्धयेनुमायत्नः क्रियते तः परोक्तिः यतो वादिनः अंतर्यामिनी विप्रतिपद्यन्ते। अतः तत्सिद्धये अनुमायतन प्रवृत्ति भी अनुमायतन क्रियते, अनुमाय के लिए यत्न करते हैं। अक्षरमेव अंतर्यामी इति उक्तत्वात् तैर अनुमान विषयत्वं तद विषयत्वं अतुल्यं, अक्षरी अंतर्यामी है इसलिए क्या होगा। और यदि अनुमान के विषय मानेंगे अक्षर अंतर्यामी को तो अक्षर में अनुमान विषयत्व हो जाएगा, अक्षर में अनुमान विषयत्व अविषयत्व तो अंतर्यामी भी हो जाए बराबर। तुल्य व्यवस्था में भेदात अविषयत्व तुल्यम व्यवस्थायाँ भेदात पुरापर विरुद्ध इतिहास संख्या भेदात पुरापर तुल्यम तद अनुमान विषयत्व तद विषयत्व तुल्यम व्यवस्थाएं भेदात, व्यवस्थाएं भेदात क्या हुआ, अक्षरमेव अंतर्यामी इत्युक्तत्वात् तयोर अनुमान विषयत्व तद विषयत्व तुल्यम व्यवस्थाएं विषयत्व व्यवस्था तुल्यम व्यवस्था भेदात व्यवस्थाएं भेदुल्य विषयत्व तुल्यम व्यवस्थाएं भेदात क्योंकि अक्षर विषय में अनुमान नहीं किंतु अंतर्यामी के लिए अनुमान कहा सुपाधि का पहले नहीं बोला, ये अक्षर अंतर्यामी ये पूर्व पक्षी शंका है ना। हाँ वो हाँ ऐसे कहा था अंतर्यामी जो है वो अक्षर ही होता है सोपाधि होकर के, तो अनुमान विषय तो दोनों तो बराबर हो गया। व्यवस्थायाम भेदाद भेदाद हाँ यहाँ व्यवस्था भेदा तो पूरा पर ठीक है, पहले एक कहा था और यहाँ व्यवस्था भेद करके वो कहते व्यवस्था में भेदात भेदात व्यवस्था कर भेदा व्यवस्था में सत्याम अनुमान विषयत्व अनुमान अविषयत्व इति व्यवस्थायाम भेदात व्यवस्थायाम उक्तायाम इदानीम। पहले अभेद एक ही कहा था, अभी दोनों भेद होकर के व्यवस्था कहने से पूरा पर विरोधी आशंका आदि तव्य। तो पहले आया था अक्षर ही अंतर्यामी है, अंतर्यामी नाम को कोई अलग पदार्थ नहीं, तो फिर अभी अक्षर में अनुमान विषय तो नहीं किंतु अंतर्यामी में ये व्यवस्था में भेद होता है पूरा पर विरुद्ध इसी तव्य। क्या है अनुमान एक कार्य क्या, अच्छा यह नहीं है टेढ़ी दिखता नहीं ईषितव्य ईषितव्यार्थ संबंधा दंतर्याम्येतदक्षरम् चैतन्याभासमोहाख्य वर्त्मनेव न तु स्वतः। एतदक्षरम ईषितव्यार्थ संबंधात चैतन्याभास मोहाख्य वर्तमानायव अंतर्यामी न तो स्वतः, ये स्पष्ट होता है जो पहले अक्षर ही अंतर्यामी कहा था, अक्षर ही ईषितव्य अर्थ के संबंध से चिदाभास मोहाख्य मार्ग से ही अंतर्यामी होता है स्वतः नहीं है, इसलिए जो अंतर्यामी है उसके लिए अनुमान है सोपाधिका में निरुपाधिक के लिए नहीं। काल्पनिको भेदो वस्तुतश्च अभेद इति स्थिति, अंतर्यामी और अक्षर में काल्पनिक भेद उपाधि को लेकर के वस्तु एक तत्व इति स्थिति कल्पित भेदम भेद हाँ इसे हो गया कल्पित भेदम अंतर्यामिनम कल्पित भेदम अंतर्यामिनम अधिकृत अनुमान प्रवृत्ति इति फलितम अनुमान अनुमान सति तस्मा रागा तस्य सिद्धये కారణాత్మని సంసిద్ధే సర్వం సిద్ధం భవేద్యత. ఆగాత్ ఆసమతాత్ అగాత్ ఆగాత్ ఇను గాతిస్తా సూత్ర గాధత్తు గై కై గీ శబ్దే ఈయనకు తో గా దిశోతా కై గీ శబ్దే ధాతు అగాత్ గాతి చెప్పాల్సింది లోకో విజయగా అగాత్ కహంగే ఆంగ్ ఆంగ్లగానే పడేగా కా గ్యా అనుమాన శృతి తస్మాత్ ఆగాత్ ఉక్తవతి కర్తరి नहीं गाती था से गाती था गोपा भूष अच्छा गा इन अच्छा इना देश और नहीं अगात अगात बन जाएगा जो इन इन का दिशा होता है उसका अगात बन जाएगा अगात अगाता है वहाँ रमन सुख नहीं होगा सिंच लोग हो जाएगा सब जो सिंच तो अगात आया अनुमान श्रुति तस्माद आगात तस्व सिद्धे अनुमान श्रुति आगात आगात चल जाएगा आगात मंत्र आया अगात मंत्र गतवती आगात मंत्र श्रुति आगता आगता श्रुति आगता कारणात्मनि संसिद्धे यत कारणात्मन संसिद्ध है सर्वं सिद्धम अंतर्यामी कारण सिद्ध हो जाएगा तो सारे सुख सिद्ध हो जाएगा. इसलिए अनुमान श्रुति अनुमान श्रुति आगात अनुमान को कहने वाले ठीक है. मैं अंतर्यामिनी अनुमान सिद्धत्व भी कथम अनुमानाद अक्षर सिद्धि तो अंतर्यामी सिद्ध हो जाएगा तो सुख सिद्ध हो जाएगा तथा कारणात्मन सिद्ध है सर्वं सिद्धम. जगत कारण से उपलक्षणताया जगत कारण तो उपलक्षण है तटस्थ लक्षण है जन्मादि सूत्र स्थितत्वात् तत्सिद्धो सर्वं सिद्धं सर्वं पूर्णम अनुपाधिकम अक्षरं सिद्ध्यति. जगत कारण तो सिद्ध हो गया तो निरुपाधिक सर्वं पूर्णम अनुपाधिकम अक्षर सिद्ध्यति इति तटस्थ लक्षण द्वारा ब्रह्मणि स्वरूप लक्षण सिद्धे तटस्थ लक्षण के द्वारा सर्व ब्रह्म में स्वरूप लक्षण सिद्ध हो जाएगा. तो अंतर्यामिनी अनुमा प्रकृत उपयोगिनी अंतर्यामिनी अनुमा प्रकृत उपयोगिनी सिद्ध है. और एक श्लोक है अनुमान श्रुति अक्षराणि व्याकृति एतस्य एतस्य वाक्षरस्य प्रशासन विधौ सति सर्वतः स्थिर मर्यादं जगदे तद्विवर्तते. एतस्य भी अक्षरस्य प्रशासन विदो सति इदं जगत सर्वतः स्थिरमर्यादं विवर्तते. ओम.